سلام رفیق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. به مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. و به ضبط های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمی، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بخش هفتم از مهمترین واژه‌ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. شماره 289. جائعون، جائعون، جائعون، جائعون. گوش کن، خوب گوش کن رفیق. اینجا عین داریم. نگو جائعون، جائعون درست نیست. بگو جائعون، عین. روی عین تمرکز کن. دوباره بخون. جائعون، جائعون، جائعون. آفرین. سه بار سریع بخون. جائعون، جائعون، جائعون. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 290. جائعانی، جائعانی، جائعانی، جائعانی. خوب گوش کن رفیق. اینجا عین داریم. نگو جائعانی، جائعانی درست نیست. روی عین تمرکز کن. بگو جائعانی، عین، جائعانی. دوباره بخون. جائعانی، جائعانی. عالی. سه بار سریع بخون. جائعانی، جائعانی، جائعانی. آفرین، عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 291. الجبالو، الجبالو، الجبالو، الجبالو. عالی. سه بار سریع بخون. الجبالو، الجبالو، الجبالو. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 292. جبلون، جبلون، جبلون، جبلون. سه بار سریع بخون. جبلون، جبلون، جبلون. آفرین. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 293. الجبنو، الجبنو، الجبنو، الجبنو. سبر سريع بخون. الجبنو، الجبنو، الجبنو. عالي. بريم بفاجئ بعد اللف شمارة 294. جبينها، جبينها، جبينها، جبينها، جبينها. سبر سريع بخون. جبينها، جبينها، جبينها. عالي. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 295. جدا، جدا، جدا، جدا، جدا. سه بار سریع بخون. جدا، جدا، جدا، جدا. عالی. بریم به واژه بعدی. لفظ شماره 296. جدوان، جدوان، جدوان، جدوان. سه بار سریع بخون. جدوان، جدوان، جدوان، جدوان. آفرین. بریم به واژه بعدی لف شماره 297. جرا جرا جرا جرا جرا. سه بار سریع بخون. جرا جرا جرا جرا. عالی. بریم به واژه بعدی لف شماره 298. جزاءن جزاءن جزاءن. سه بار سریع بخون. جزاءن جزاءن جزاءن. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 299. جزائیه جزائیه جزائیه جزائیه. سه بار سریع بخون. جزائیه جزائیه جزائیه. آفرین آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 300. جسدها جسدها جسدها جسدها. سه بار سریع بخون. جسدها جسدها جسدها. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 301. جعلتنی جعلتنی جعلتنی. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا عین داریم، نگو جعلتنی. جعلتنی درست نیست، بگو جعلتنی. عین جعلتنی جعلتنی. دوباره بخون. جعلتنی جعلتنی. سه بار سریع بخون. جعلتنی جعلتنی جعلتنی. عالی آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 302. جلسه جلسه جلسه. سه بار سریع بخون. جلسه جلسه جلسه. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 303. جلستو جلستو جلستو جلستو. سه بار سریع بخون. جلستو جلستو جلستو. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 304. جمیعن جمیعن جمیعن جمیعن جمیعن. دقت کن، اینجا عین داریم رفیق، نگو جمیعن. جمیعن درست نیست، روی عین تمرکز کن، به این شکل بخون. جمیعن عین عین. جمیعن. دوباره بخون. جمیعن جمیعن. عالی الان درست خوندی. جمیعن. سه بار سریع بخون. جمیعن جمیعن جمیعن. درسته. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 305. جمیلن جمیلن جمیلن جمیلن. سه بار سریع بخون. جمیلن جمیلن جمیلن. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 306. الجميلة الجميلة الجميلة الجميلة. سه بار سریع بخون. الجميلة الجميلة الجميلة. افری. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 307. جواب جواب جواب جواب. سه بار سریع بخون. جواب جواب جواب. افری. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 308. الجواب الجواب الجواب الجواب. سه بار سریع بخون. الجواب الجواب الجواب. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 309. جواره جواره جواره جواره. خوب گوش کن رفیق، دقت کن، اینجا واو واو داریم، نگو جواره. جواره درست نیست، بگو جواره جواره. روی واو تمرکز کن. جواره. دوباره بخون. جواره. آفرین الان درست خوندی. جواره جواره. سه بار سریع بخون. جواره جواره جواره. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 310. جوالها جوالها جوالها جوالها. سه بار سریع بخون. جوالها جوالها جوالها. سه بار سریع بخون. سریع. جوالها جوالها جوالها. آفرین بهت. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 311. الجوع الجوع الجوع. دقت کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو الجوع الجوع درست نیست، بگو الجوع. عین عين روی عین تمرکز کن. دوباره بخون. الجوع الجوع الجوع آلی درست خوندیم. سه بار سریع بخون. الجوع الجوع الجوع آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 312. جوفن جوفن جوفن جوفن. سه بار سریع بخون. جوفن جوفن جوفن آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 313. جیاشتون جیاشتون جیاشتون جیاشتون. سه بار سریع بخون. جیاشتون جیاشتون جیاشتون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 314. حاجباها حاجباها حاجباها حاجباها. سه بار سریع بخون. حاجباها حاجباها حاجباها. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 315. حازمون حازمون حازمون. سه بار سریع بخون. حازمون حازمون حازمون. افر بیت. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 316. حافتون حافتون حافتون حافتون. سه بار سریع بخون. حافتون حافتون حافتون. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 317. الحالو الحالو الحالو الحالو. سه بار سریع بخون. الحالو الحالو الحالو. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 318. حاولت حاولت حاولت حاولت. افرم بهت. سبر سريع بخون. حاولت حاولت حاولت. عالي. برم بواجه بعد لف شماره 319. الحائط الحائط الحائط. خوب گوش کن رفيق، دقت کن. انجا طاء داريم، طاء نداريم. نگو الحائط الحائط درست نیست، بگو الحائط الحائط. روی طاء تمرکز کن. نرو بتاء بتاء نرو. الحائط. دوباره بخون. الحائط. افرین. الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. الحائط الحائط الحائط. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 320. الحبیبتو الحبیبتو الحبیبتو الحبیبتو. سه بار سریع بخون. الحبیبتو الحبیبتو الحبیبتو. افرین افرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 321. حبیبتی حبیبتی حبیبتی حبیبتی. سه بار سریع بخون. حبیبتی حبیبتی حبیبتی. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 322. حتی حتی حتی حتی. سه بار سریع بخون. حتی حتی حتی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 323. حجریون حجریون حجریون حجریون حجریون. سه بار سریع بخون. حجریون حجریون حجریون حجریون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 324. حد حد حد حد. سه بار سریع بخون. حد حد حد. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 325. حدث حدث حدث حدث. سه بار سریع بخون. حدث حدث حدث. افرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 326. الحديث الحديث الحديث الحديث. سه بار سریع بخون. الحديث الحديث الحديث. افرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 327. الحركه الحركه الحركه الحركه. سه بار سریع بخون. الحركه الحركه الحركه. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 328. حقا حقا حقا حقا سه بار سریع بخون. حقا حقا حقا آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 329. الحقيبة الحقيبة الحقيبة الحقيبة سيبار سريع بخون. الحقيبة الحقيبة الحقيبة أفرم. بنم بواجه بعدي لفظ شمارة سيسادو سي. حقيبتي حقيبتي حقيبتي حقيبتي سيبار سريع بخون. حقيبتي حقيبتي حقيبتي أفرم بهد. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 331. الحقيقة الحقيقة الحقيقة الحقيقة سه بار سریع بخون. الحقيقة الحقيقة الحقيقة آفرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 332. حلم حلم حلم حلم حلم سبر سريع بخون. حلم حلم حلم دقت کن رفیق خوب گوش کن. اینجا حا داریم ها نداریم. نگو حلم حلم حلم حلم درست نیست. روی حا تمرکز کن نرو به سمت ها. اینجا ها نداریم حا داریم. بگو حلم حلم حلم. دوباره بخون حلم حلمون. افرین الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. حلمون حلمون حلمون افرین بهت عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 333. حنینتون حنینتون حنینتون بازم اینجا حا داریم ها نداریم. نگو حنینتون حنینتون درست نیست. بگو حنینتون. روی حا تمرکز کن نرو بها بها نرو. حنینتون حنینتون بین شکل بخون. حنینتون حنینتون دوباره حنینتون افرین درست خوندی. سه بار سریع بخون. حنینتون حنینتون حنینتون عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 334. حوض حوض حوض حوض خوب گوش کن خوب گوش کن رفیق. اینجا حا به علاوه واد داریم. ها نداریم. زای هم نداریم. بنابراین نگو حوضون. نگو حوزون. نگو حوزون. هر شکل هم که خوندم درست نیست. بگو به این شکل. به این شکل بخون. حوضون روی حا و روی واد تمرکز کن. به ها به زای نرو. اینجا نرو. بها بزای نرو. دوباره بخون. حوض حوض حوض افرین. حوض حوض حوض عالی خوب خوندی. حوض حوض سه بار سریع بخون. حوض حوض حوض درسته عالی عالی افرین بهت. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 335. الحیاتو الحياة الحياة الحياة سبر سريع بخون. الحياة الحياة الحياة درسته. بريم بواجه بعدي لفظ شماره 636. حياتك حياتك حياتك حياتك سبر سريع بخون. حياتك حياتك حياتك حياتك حياتك درست خوندي. آفرین بهت آفرین بهت خیلی عالی. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.